Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Андре Нортон. «Планета чаклунства». Український переклад Олександр Ласкавцев. Розділ перший. Поговоримо про спеку на Ксечо. Чим, може, не варто? Цей перенасичений вологою світ поєднує у собі усі найбільш надокучливі властивості парильні. Про прохолоду або про тінь від дерев тут можна хіба що мріяти. Хоча, власне, увесь місцевий суходіл обмежений лишень вузькою смужкою піщаних островів. Молодий чоловік у фуражці космонавта із крильцями та позначкою «Суперкарго» стояв на мисі, що здіймався над плюскотливими хвилями. Іншого одягу на ньому не було, за винятком хіба що зовсім коротких шортів. Недбало провівши долонею по своїй оголеній грудній клітині, він відзначив, що рука від цього зовсім змокріла. Крізь сонцезахисні окуляри він спостерігав манливі переливчасті хвилі моря. Сміливець, певно, міг би у них скупатись, якби до його планів входило швидко позбутися власної шкіри. Там, у тих водах, мешкали крихітні організми, які стікали слиною, звісно, якщо у них була слина, від однієї лише думки про землян, чия шкіра їм дуже смакувала. Дейн Торсон облизав губи, відчувши на них присмак солі, а тоді почвалав по піску космопорту до стоянки Королеви Сонця. То був довгий день, впродовж якого доводилося вирішувати безліч заплутаних задач та досхочу набігатися туди-сюди між кораблем і товарними складами, де гарували вантажники. Вони рухалися настільки повільно, наскільки взагалі могло бути повільним людське створіння. Хоча цілком можливо, що це лише уважалося змученому суперкарго корабля вільних торговців. Капітан Джеліко давно уже знайшов прихисток у своїй каюті, зберігаючи таким чином рештки гарного настрою. Але Дейн не міг собі цього дозволити. Королева Сонця мала бути оперативно переобладнаною у поштовий корабель, і час, який на це відводився, аж ніяк не враховував навколишньої вологості, що творила справжню чортівню із нутрощами роботів, які виконували необхідні конструкційні перетворення на кораблі. Королева мусила бути готовою до старту, щойно корабель комбайна, який курсував цим маршрутом раніше, здійснить посадку і формально відсалютує королеві, передаючи таким чином свої обов'язки. На щастя, більша частина робіт була уже виконана, і Дейн здійснював останні перевірки, після чого мав лише поставити свій підпис у паперах вантажників і доповісти про все капітанові. Кондиціоноване повітря королеви освіжало Дейна, поки він підіймався до своєї каюти. Технічно повітря в кораблі було чистим, хоча й дещо затхлим. Однак дихати ним зараз було справжньою втіхою. Дейн поспішав до душової кабіни. На щастя, на Королеві Сонця не було дефіциту води, очищеної від місцевих пожирачів шкіри. Вода була прохолодною і добре тамувала втому молодого худорлявого тіла. Дейн одягнув свій найлегший комбінезон, аж раптом залунав зумер на стіні. Відвідувач. Тільки б не бригадир вантажників. Дим пішов відчиняти, ледь пересуваючи ноги. Екіпаж королеви зараз складався лише із 4 осіб, включаючи його самого у ролі хлопчика на побігеньках. Капітан Джеліко перебував у своїй каюті 2 поверхами вище. Лікар Тау, ймовірно, інспектував свої запаси, ну а Сендбат Корабельний кіт спав у якійсь із порожніх кают. Дейн поправив туніку і з пересторогою рушив до вершини трапу. В цілому звиклий до незнайомців із незвичайною зовнішністю, як до земних, так і до інопланетних, Дейн, втім, був вражений колоритним виглядом прибулого. То був спокійний чоловік, доволі високий, причому його зріст підкреслювала сильна худорлявість, тонка талія, тонкі стегна й довгі руки та ноги. Головним предметом його одягу були загальноприйняті на цій планеті шорти, проте модні, шафраново-жовті. Вони виглядали іще яскравішими на фоні його чорної шкіри. В цілому, ззовні він нагадував знайомих дейноземних темношкірих людей, але от колір його шкіри не був медово-коричневим, як у більшості із них. Шкіра незнайомця була по-справжньому чорною, майже із синім відблиском. Замість сорочки або куртки його впалі груди були оперезані двома широкими шкіряними ременями. На їхньому перетині розташовувався великий медальйон, що зблискував діамантовими іскрами, коли він дихав. На поясі незнайомець носив незвичний паралізуючий пістолет, а зброю, яка нагадувала радше бластер патрульного. Там таки знаходився і довгий ніж у оздоблених дорогоцінним камінням піхвах. На перший погляд він видавався взірцем варварської сили, привченої та пристосованої до цивілізованої діяльності. Відсалютувавши Дейну долонею, гість вимовив на загальній галактичній мові із ледь помітним акцентом. «Я Корт Азакі. Думаю, капітан Джеліко чекає на мене». «Так, сер». Дейн увесь аж випростався. Отже, це і є той самий легендарний лісничий із легендарної хатки планети сестри Ксечо. Його співрозмовник із легкістю підіймався трапом, не оминаючи увагою жодної деталі інтер'єру корабля, повз яку проходив. На його обличчі все ще зберігався вираз ввічливої зацікавленості, коли його провідник постукав у двері каюти капітана Джеліко, і жахливий вриск Квікса Хубата, улюбленця капітана, заглушив відповідь, що негайно послідувала. Тут таки почувся удар по клітці із цим гібридом краба, жаби і папуги у блакитному пір'ї, що зазвичай сповіщав про присутність капітана у каюті. Оскільки сердечне вітання капітана стосувалося лише гостя, Дейн, жалкуючи, спустився у кают-компанію і заходився невміло готувати вечерю. Хоча для того, аби запхати концентрати до автокухаря, багато розуму не треба. Скласти компанію? Поцікавився Тау, який з'явився з іншого боку кухонної машини, помішуючи кавову гущу. Невже обов'язково супроводжувати приготування їжі насвистуванням, та ще й таким невмілим? Дейн почервонів, обірвавши насвистування посередині ноти. «Земля, мій рідний дім» була старою і дуже відомою піснею, і він і сам не знав, навіщо постійно її насвистує. Головний лісничий із хатки щойно піднявся на борт. Із вдаваною недбалістю повідомив він, роблячи вигляд, що уважно читає інструкцію з приготування на пакеті. Готувати концентрати було значно простіше, аніж рибу, та й взагалі, аніж будь-яку іншу страву. «О, хатка?» – випростався Тау. «Цю планету точно варто відвідати». «Так, але тільки не з зарплатнею вільного торговця», – прокоментував Дейн. «Ну, не полишай надії зірвати джекпот, хлопче. Ну, а свого шансу злітати туди я би точно не прогавив». «Але навіщо? Ви ж ніби не мисливець. Звідки у вас така цікавість до цього світу? О, мені байдуже їхнє традиційне сафарі, хоча воно, звісно, і варте уваги. Проте набагато більше мене цікавить тамтешнє населення. Хм, та вони ж нащадки переселенців із землі. Ну, принаймні, вони людського племені, хіба ні? Так, звісно, вони земляни. Тау повільно потягнув каву із горнятка. Але земляни, хлопче, бувають дуже різні. Має велике значення, наприклад, коли вони залишили землю, чому це зробили, і нарешті, якими саме землянами вони були. Не менш цікаво і те, що із ними сталося після приземлення на хатку. Тобто хаткіани все ж таки у чомусь особливі? Їхня історія дійсно дивовижна. Колонія на Хатці заснована колишніми ув'язненими, яким вдалося втекти з-під варти. І що цікаво, усі вони без винятку належали до однієї людської раси. Вони залишили землю десь під кінець Другої ядерної війни. Якщо пам'ятаєш, то була расова війна, що робило її вдвічі огиднішою. Обличчя лікаря спотворилося виразом огиди. Можна подумати, що від кольору людської шкіри залежить те, що знаходиться під нею. Одна зі сторін конфлікту намагалася окупувати континент Африка, зібравши усіх його мешканців в гігантському концентраційному таборі, а далі там влаштували масштабні й жахливі акти геноциду. Потім в лавах окупантів стався розкол, який мав наслідком жорстоку міжусобицю. Скориставшись тимчасовим сум'яттям, група бранців концтабору підняла повстання. Вони захопили приховану у глибині табору експериментальну наукову станцію і вирвалися у космос на двох зорельотах, які спромоглися збудувати із матеріалів, знайдених там. Ця подорож, певно, що стала для них справжнім жахіттям, але вибору вони не мали. Якимось дивом їм вдалося дістатися околиць галактики і приземлитися на Хатці, не маючи жодних ресурсів, аби підняти кораблі знову. На той момент переважна кількість втікачів були уже мертві. Але незалежно від раси, ми люди, а люди – це дуже живуче плем'я. Невдовзі біженці виявили, що кліматично їхній новий світ майже не відрізняється від рідної Африки, везіння, яке трапляється один раз на тисячу років. Отож, жменька тих, хто пережив переліт, почала процвітати у новому світі, чого не скажеш про світлошкірих техніків, яких вони прихопили із собою для керування зорельотами. Колоністи встановили соціальну градацію, яка залежала від кольору шкіри. Чим світлішою була шкіра, тим нижчим був соціальний статус. За обставин такого своєрідного природного відбору, зовсім не дивно, що колір шкіри хаткіан став дуже темним всього за декілька поколінь. Аби вижити, колоністи змушені були повернутися до примітивного, майже первісного способу життя. Потім, приблизно 200 років тому, і ще задовго до того, як перший корабель-розвідник знайшов їхню планету, сталося дещо дивовижне. Чи то через якісь генетичні мутації, чи, можливо, з якоїсь іншої причини – але серед хаткіан почали народжуватися люди, наділені, як вважалося, надприродними здібностями. І то були зовсім не поодинокі випадки. Обдаровані народжувалися зі стабільною регулярністю у межах 5 сімейних кланів. Після короткого періоду міжкланової боротьби за владу ті клани швидко усвідомили безглуздість громадянської війни і сформували клас олігархії, що постала на чолі їхньої племінної структури. Під примусом та проводом п'яти родин стався інтенсивний цивілізаційний розвиток, тож на момент перших контактів зі службою розвідки дикунами хаткіани уже не були. Компанія «Комбайн» придбала права на торгівлю із хаткою приблизно 75 років тому. А далі компанія і 5 родин об'єднали свої бізнес-зусилля і запропонували галактичному ринку дещо зовсім нове і елітарне. Тобі добре відомо, що кожен вправний стрілець із 25 навколишніх світів мріє похизуватися самим лише фактом полювання на хатці. Ну а якщо такий мисливець зможе повісити на стіну голову впольованого ним креза, або ж прикрасити себе браслетом, зробленим із його хвостів, то він гарантовано здобуває славу і визнання серед мисливської еліти. Відпочинок на хатці – це дуже модно і розкішно. Ну і, звісно ж, дуже-дуже вигідно як хаткіанам, так і комбайну, який забезпечує транспортування туристів і мисливців на планету. «Я чув, туди навідуються і браконьєри», – відзначив Дейн. «Ну, звісно, не без того. Сам знаєш, як недешево зараз вартує на ринку шкура глема. Всюди, де експорт жорстко контролюється, з'являтимуться браконьєри, контрабандисти, але космічний патруль хаткою не цікавиться. Місцеві самі займаються своїми злочинцями і, особисто я, обрав би вирок у 99 років на місячних копальнях, аніж те, що роблять хаткіани із впійманими ними браконьєрами». «Отже, чутки поширюються успішно!» Тау від несподіванки розлив каву на стіл, а Дейн впустив пакети з м'ясними концентратами, який він якраз збирався завантажити до кухарської машини. Головний лісничий Азакі з'явився у проході до кают-компанії настільки несподівано, ніби щойно був туди телепортований. Лікар підвівся на ноги і ввічливо посміхнувся відвідувачеві. «Чи правильно я зрозумів, сер, що історії, почуті мною раніше, умисно поширюються, аби слугувати своєрідним попередженням браконьєрам і контрабандистам?» Швидкоплинна посмішка промайнула на суворому і незворушному чорному обличчі. «Мені відомо, що ви є лікарем, який знається на магії, і ви, безперечно, виявляєте традиційно властиву усім чаклунам швидкість думки. Втім, чутки, які вам відомі, також правдиві». Раптом усі ознаки доброго гумору зникли з обличчя лісничого, і він відрізав. «Браконьєри на хатці радо віддали перевагу патрулеві, аніж нашій гостинності». Він увійшов до кают-компанії. Капітан Джеліко увійшов слідом, тож Дейн підготував іще пару стільців для гостей. Він наливав собі кави, коли капітан його представив. «Торсон, наразі виконує у нас обов'язки суперкарго». «Торсон?» Хеткіанен привітав Дейна повільним кивком голови, а потім здивовано поглянув на підлогу. Потираючись об гомілки відвідувача і гучно муркочучи, кіт Синдбад виявляв невластиву йому прихильність до нового гостя. Лісничий припав на одне коліно, відводячи руку від Синдбада, але той буцнув його темну долоню і грайливо торкнувся її лапкою із втягнутими кігтями. «Земний кіт. Він із лев'ячого роду, чи не так?» «Доволі віддалено, але так», – пояснив капітан. «Синдбадові варто додати доволі багато плоті, аби хоча б трохи наблизити його до класу левів». «Про справжніх левів у нас залишились тільки давні легенди», – Слова Азаки пролунали якось майже тоскно, у той час, як кіт застрибнув до нього на коліна і провів лапкою по блискучому замку на грудних ременів лісничого. «Проте я не думаю, що справжні леви були настільки дружні до моїх давніх пращурів. День спробував забрати кота, але хеткіанин підвівся разом із Сендбадом, що зручно вмостився на вигині його ліктя. Лісничий посміхався із м'якістю, яка раптово змінила його попередній зарозумілий вираз обличчя. «Не беріть його із собою на хатку, інакше ризикуєте не отримати його назад. Один раз побачивши його, мої земляки просто не дозволять йому зникнути із їх очей. А, отже, тобі так подобається левчику?» Він ласкаво почухав Сендбаду підборіддя, і кіт витягнув шию, а його жовті очі напівприкрилися від задоволення. «Торсоне», – звернувся капітан до Дейна, – «той звіт на моєму столі – це останній, отриманий від комбайна?» «А, так, сер, і немає підстав думати, що блукач приземлиться тут до вказаного часу». Азакі присів, усе ще тримаючи на руках кота. «От бачите, капітане, вдача вам благоволить. Ви маєте 20 вільних днів. 4 з них – подорож туди, на моєму кораблі, ще 4 – на зворотній шлях, а решта часу – на дослідження заповідника. Тож чи варто чекати кращої нагоди? Зрештою, я не знаю, коли наші шляхи перетнуться знову. За нормального стану справи я матиму змогу повернутися на Ксечо не раніше, аніж за рік, а то й більше. До того ж…» Він трохи завагався, а тоді звернувся до Тау. «Лікарю, капітан Джеліко розповів мені, що ви досліджували чаклунські ритуали багатьох світів». «Саме так, сер? Тоді, чи вірите ви у те, що чари є реальною силою? Чи може ви із тих, хто вважає, що все це – лише забобони примітивних народів, які вигадують собі демонів, аби закликати їх у миті, коли долі людські поглинає пітьма?» «Дещо із того, із чим мені доводилося стикатися, дійсно лише фокуси. Дещо засноване на глибинному знанні людей та їхніх життєвих шляхів. Вправний чаклун використовує це знання собі на користь, але завжди існує і таке…» Тут Тау поставив своє горнятко на стіл і додав: «Завжди існує дещо, чому логічного пояснення ми поки що не маємо змоги дати». «А я вважаю, – перервав його Азакі, – що певні раси від народження мають природну чутливість до магії, тобто представники певних рас є особливо вразливими і легко піддаються магічному впливу». Хоча ця фраза більше походила на ствердження, ніж на питання, Тау все ж таки відповів: «Цілком слушно. Ось, наприклад, візьмемо ламуріанців. Їх можливо заспівати до смерті, в той час як землянину або представнику будь-якої іншої раси такі співи не завдають жодної шкоди. Я сам особисто був свідком такого випадку». «Ті, хто колись заселив хатку, привезли з собою магію», – промовив Азакі. І хоча пальці лісничого усе ще ласкаво рухалися пухнастим підборіддям Сендбада, голос його був холодним, мабуть, холоднішим від будь-якого предмету у цій кают-компанії. «Так, і в сильно розвинутій формі, до речі», – погодився Тау. «Можливо, навіть у значно більш розвинутій формі, ніж ви здатні собі уявити, лікарю. Це пролунало із ноткою холодної люті. «Я думаю, що теперішня форма її прояву, смерть від звіра, який звіром не є, заслуговує на ваше детальне і прискіпливе дослідження». «Чому?» – різко запитав Тау. «Бо це вбивча магія. І магія ця успішно застосовується для залякування ключових осіб нашого світу. Людей, яких ми конче потребуємо. І якщо у цьому темному знанні, яким ми тепер атаковані, є слабкі місця, то ми мусимо їх знайти, і то якнайшвидше». «Отже, нас запрошують відвідати хатку у статусі особливих гостей головного лісничого Азакі і дослідити нове мисливське угіддя», – довершив пояснення капітан Джеліко. День ледь стримав здивоване зітхання. Права на відвідування хатки ретельно оберігалися, надто цінними вони були для її володарів. Цілі племена жили на доходи від щорічної ренти. Але лісничі, користуючись посадовим становищем, мали право запрошувати на хатку вчених або інших осіб, які у своїх світах обіймали посади, аналогічні їхній власній. Проте, аби така можливість була колись надана звичайним вільним торговцям, це було майже неймовірно. Його подив, який у рівній мірі поділяв і лікар Тау, було помічено головним лісничим, який посміхнувся. «Довгий час ми з капітаном Джеліко обмінювалися біологічними даними чужорідних форм життя. Його мистецтво фотографії, а також знання у ксенобіології широко відомі, і тому для нього я маю офіційний дозвіл на відвідування нового заповідника Зобору, який досі ще офіційно не відкритий. Стосовно ж вас, Тау, то ми потребуємо вашої допомоги, або принаймні вашої діагностики. Таким чином, один експерт прибуває офіційно, другий менш офіційно. Хоча, лікарю, ваше завдання погоджене моїм безпосереднім керівництвом. До того ж, він поглянув на Дейна, аби заплутати наших ймовірних противників, чом би нам не запросити і цього молодого чоловіка також? Очі Дейна звернулися до капітана. Джеліко був завжди справедливим. Його команда негайно бралася за справу за єдиним його словом, навіть якщо вона перебувала під градом зі смертельних торкіанських дротиків і чекала наказу розпочати наступ. Але з іншого боку, Дейн ніколи не шукав протекції, а вершиною його прагнень була можливість виконувати свою роботу без неприязних коментарів під руку. В нього не було жодних підстав сподіватися, що Джеліко погодиться на пропозицію лісничого щодо нього. «У тебе попереду двотижнева відпустка, Торсоне. Отже, якщо ти маєш бажання провести її на хатці...» Тут Джеліко посміхнувся. «А я гадаю, що бажання таке ти маєш, то...» «Коли нам слід прибути на ваш корабель, сер?» «Ви казали, що мусите дочекатися повернення із відгулу решти членів екіпажу, тому, можливо, завтра пополудні?» Головний лісничий піднявся і опустив кота на підлогу. Той висловлював свій протест гучним і жалісним нявчанням. «Маленький леве!» Високий хаткіанин звертався до кота, як до рівного собі. «Тут твої джунглі, мої в іншому місці. Але якщо ти коли-небудь втомишся подорожувати поміж зірок, ти завжди знайдеш прихисток у моєму домі». Коли головний лісничий зачинив за собою двері, Синдбад не намагався його переслідувати, а лише видав короткий жалісний стогін. «Отже, він потребує вирішення власних проблем, чи не так?» – сказав Тау. «Добре, я спробую подолати для нього тамтешніх демонів. Зрештою, така дріб'язкова послуга вартує шансу відвідати хатку». Дейн пригадав розпечений космопорт на Ксечо. Пригадав він і море, в якому не можна купатися, і подумки порівняв усе це із зеленим мисливським раєм на сусідній планеті. «Так, сер», – відповів він, навпомацьки дістаючи порцію їжі із кухонного автомата. «Але не надто радій, хлопче», – попередив Тау. «Маю передчуття, що печеня, яка виявилася надто гарячою навіть для цього лісничого, може і нам вмить обпекти пальці. Коли ми приземлимося на хатку, ходи тихо, дивися на всі біч і будь готовий до найгіршого». Кінець розділу. Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною продовжуєте стежити за пригодами екіпажу «Королеви Сонця». Принагідно і неймовірно дякую нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше! За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeA Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося дуже скоро в наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.